Jeśli tak, to ja już pokażę, kim jestem. Zabiorę ze sobą wszystkie moje sługi. Deszcz, wiatr, błyskawice, grzmot, grad i śnieg. I wypuszczę. Kto mi może zabronić? Płaczę z radości i śmieję się z bólu. Wypluwam treść wnętrzności. Przed drzwiami od klubu ledwo zdążyłem bramkarzowi nie obrzygać. Ze dwa razy większy od moich ówczesnych. 2003 żyłem bez trudu, dziecko dżungli. Bawiłem się tylko lalkami wudu. Białe słońce, oczy otwarte przez całą dobę. Dużo ruchu, ale nie nazwałbym tego sportem. Czerwone Nike Cortez, chodziłem dużo wolniej. 90 przewinięte w magnetofonie. Zdejmuję folię z NTDW w samochodzie. Jakbym siadł w roller coaster, to był ogień, dobry Boże. Wiesz co? Dzięki temu dziś tworzę. I nie mówię o hip-hopie, lecz o całej swojej drodze. Wszystko co kiedykolwiek osiągnąłem, właśnie tego dnia miało swój początek. Tego nikt mi nie zabierze, bądź pewny. Długie życie, czyli krótkie momenty. Jedna chwila może wszystko zmienić. Zamknij oczy i zaciśnij zęby. Tego nikt mi nie zabierze, bądź pewny. Długie życie, czyli krótkie momenty. Jedna chwila może wszystko zmienić. Na lepsze, na gorsze, cokolwiek człowiek. Cierpię ze szczęścia i duszę się tlenem. Złamana szczęka pod klubem, siedzę krwią, pluję na ziemię. Ochrona mówi, bym spierdalał. Pobrudzę im teren, a widok krwi na ulicy odstrasza dziś klientele. 1-9-9 żyłem jak tiry, syn demonów. Bawiłem się tylko tablicą, widzi czarny księżyc. Zieleń chroni oczy ponad przed błyskiem. Czuję spokój, choć nie nazwałbym tego ziołem lecznictwem. Nocą na misję, póki farby są w puszce. Słuchawki, Walkman i kasety przewijane ołówkiem. Rap był prawdziwy jak emocje, brudny jak osad w lufce. Ciężki jak pierdol na dzielni, prosty jak droga na burdę. I tak siedząc na ziemi, widząc jak krew ścieka na dłonie, pomyślałem: skurwysyny, to jeszcze nie koniec. Wiesz co? Dzięki temu wciąż tworzę. Nieistotne co zdobyłem, lecz co zostawię po sobie. Tego nikt mi nie zabierze, bądź pewny. Długie życie, czyli krótkie momenty. Jedna chwila może wszystko zmienić. Zamknij oczy i zaciśnij zęby. Tego nikt mi nie zabierze, bądź pewny. Długie życie, czyli krótkie momenty. Jedna chwila może wszystko zmienić. Na lepsze, na gorsze, cokolwiek człowiek.